کلا چې کلا شیطان غلبه در باندې راځي د پیریانو غلبه در باندې راځي ته په دې چې په دې موقع باندې شیطان په ما دا ناروا کوي نو بس دا تعلیم دې سبوي وقل اواته پیغمبر یعنی مونږ او تاسو موي رب زم رب اعوذ بك فنا ني سمطا سرا من حمزات الشياطين دم چانا دلم سند شيطانانو نا ته شيطانانو دلم سمو دو سونا چې دایما گمراهه طرف ته بوزي واعوذ بك رب او کی فنا ني سمطا سرا رب زم ال يحضرون چې دای حاضر شي ماتا یعنی په یو کار د کارونو زم ما کې دایما سره مرګتیا او حاضر شي فنا ني سمبس دایت شوکا چې کلم غصه در له درنا کويږي چې دم تل شيطان په معذور دي بازی کسانو بانی داس مسئلہ راشی چی دی دین نیز بطور شی دی چا دی نیکو عمالو نیز بطور شی اور دی چا دی قرآنو دا اللہ دی صفات ببارکی شکو نشی پیدا دا طور شیطانی وسوسی دی شیطانی دم سندے دا غیل فاردان مسئلہ دا او برتا سما حدیث ہوئی چی کم سڑی دا خوب نورزی پا دی موقع بان دی نبی علیہ السلام حضرت خالد سے پسویلو چی دا دعا غارا اعوذ بکلمات اللہ التام من غضب اللہ وعقابه وعن شر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضر دادي وي زان دي كده وي ان شاء الله دي سوي ده بخو بوزي زان لا ياد وي كده ما بس مرض حتى اذا جاء تردي پوری چراشی احدهم يو تند دي تا الموت اسباب دمر دمر کا اسباب راشی کلم لا بوچی وي کلم سر بوچی وي کلم رنگ جڑ لغا دي ملائکی را لینا وي مخفو چاشنا بستر دي کول کا ہوتا بستر کول کا چرت زوبت سفر وانی دا خدای ته ډیر سیمونه کړی دي راځي چې بل ځای کړی وو سیم نه غواړي خو زه ورته خېچې کوم ځای کړی وو لار به مرته مرګري به مرته نو چې دې دا هر څو به نکړ نه وخت به شي حتا تر دې دا جا دا هم کړی چې راشي او تند دې طریقا کرانتا الموت او هغه ملایکه د مرګ دا ورته راشي قالو نو دې ورته رب ارجعون یا رب زما ارجعونی الی الدنیا ما واپس کې ته دنیا تا اوس مسله دا ده چې مخکې قال مفرد دې ارجعون سی غد جمع دا ولي وای ګورای دا مکه مطالبه د یو ځل باندې بار بار بار بار وای زکه سی غبی جمع سی کړو ها یو ځل باندې یو چې غبی د دې خدای واپس میته خدای واپس میته خدای واپس میته دا سه اعمال کوم دا سه اعمال کوم کلا لعلی عملو دې دا پاره چې زو کوم صالحن خکارونا لعلی عملو صالحا لعلی ان اقول لا اله الا الله محمد رسول الله دلته مراد د عمل صالح نه دا کلمه طیبه ده چې الله تعالی ما خو کلمه طیبه نه وویلې ما دې دنیا ته ولېګا زدا کلمه طیبه وه لعلی عملو شاید چې حکم ز صالحان ښه کارونه فی ما ترکتو په هغه موقع چې ما کوم ځای کړی دي ما چې کوم ځای نه ځای کړی دي کومې موقع مې ځای کړی دي دا الله تعالی ما ته یو ځل واپس ولېږي چې دغه موقع کې زه نیک اعمال وکړم الله ورته کلا بالکل نه خبر اخلاص ده اوس تا لپاره واپسی نشته واپسی ما پسی دا چغې ما خبره بدله ده انها په تحقیق سره دا رجعت او دا واپسی کلمتون دا یو خبره به وي وقایلها چې دی ویونکي دا غیرې دی به هم دکه یو خبره کوي چې خدایا ما واپس بوزي دکه ټکې به ددی وي الله تعالی وي دا خبره ده چې دی به بار بار کوي لیکن دا کېدی نشي ومن ورائهم او مخې ته د دې کسانو چې دا په کفر باندې مړي برزخون عالم برزخ ته الى یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دی برا پورته پوری شي خبرونو نه بس خو چې کله دی د سترګې پټې شي دی ځان برزخ شروع شو دی ځان برزخ شروع شو خې کړي دي نو فائدې به ومني چې بدی کړي دي او کفر کړي دي سزاګان دی ځان شروع شي چې قبر ته ورتل نشي شي او پسې شروع شو دا برزخ نه دا معاملې شروع کیږي تر کومې پورې الى یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې بیا به دی پورته کړي شي د قبرونو قیامت ورځې پورې شی بدل تل شي ملائکی په دغه ټیم کې مرا باندې کی چې کله روح تیر او باسي کنا اگر روح تخت نه دی ور پسې غفي و هي او په دې ګروزونو باندې دا مخونه یذربون جو هم اتارهم یو شک ولا دې مخنه او باسي بل ور دې شاته تمبوري نه اتر زو پاس یو غربای په جوړه کړی د صاحب او دې ځان چې مخ کې چې بیا کله فری او چې قبر تلاشي وي خانه اوس ټینګ شو فایزان فی غف سوره کله چې پوکو حالی شي شپېلای کې پوکو حالی شي مراد دې نه په اجمار مفسرین دوی مشهور نو مې سره خو دا ټول خلک چې سمره دي اسمانونو کې زموږ کتاب باندې شي بیا چې دوی مو حالی شي نو دا ټول به روزي دي خو فلا ان صابا بینهم نبی هغه با همي رشتې د دوی په منځ کې اوس هغه رشتې مشتې دي مې اسکی نشته ختم شو فلا ان صابا بینهم فیت پکار بن راځي هغه با همي رشتې د دوی دوه معنی شو یو معنی چې بالکل رشتې نشته لکه څنګه چې تاسو ما تفسیر وکړو ار یو چې کنا هغه وسې خپل حق مدبل نه غواړي پروا به د دینه کې جزس اوسو کې موت وسو یا معنا فلان صاحب بینهم پکار برانی شي هغه رشتي په میز د دې کې چې کمی دي دا رشتي په پکار رانی شي یوم ایذن په دغره ما سیوا د رشتي دینی نه چې کوم رشتہ د نبی صلی الله علیه وسلم سره ده او یا د هغه اولاد دا رشتہ قائم پاتې کې دي شي او نور رشتي دا چې په کار نه راځي په دې پوښتنه دا کيو رشتہ دا دینی رشتہ شته ولایت صاحب او دای په دیو بنه پښتنوم نه کوي یو بنه پښتنوم نه کوي دنیا کې ولایت صاحب او دای په تفاخروم نه کوي فخر هم نه کوي په یو بل باندې دغه دنیا کې خلک په یو بل باندې فخر کوي سوې زس سیم الکا خبري زس سیم موږ سوکيو ته سوکي اورګه دا ځان په ټول خلصري یو شان زس سوکي مو ته سوک پکې نشتا او ډانډي دي نور سي ډانډي دي سه زمو بملاګاني امره کې برانې او قرب وباسي دا اړ کوچ بیران ټول کړي او درس وي کلی مون کړي سي چې زه کړي بیا واسي وکړم ولایت صالون دی او بل نه بدی تپوس نه کې بل حدیث بل آیت کې راځي چې دوی وسه کوي یو بل نه تپوس کې دن راځي نه بدی دا په سری منافات ته پای د قیامت چې کنا منظر هغه مختلف سری احوال دي بعض حالات په دومره سخت راځي چې دوی یو بل نه تپوس کې شول او بعض حالات په لګ نرم راشي نه تاسو ته یا یو بل نه تپوس نه کوي عبد الله بن عباس نه جاتا پوسو چاتونه کې تعرض راغی دلته معنا تپوس په دیو بل نه کوي او بل آیت کې دي چې دوی یو بل نه تپوس کوي احوال تاسو مې جدا جدا دي باز په دومره سخت کې وای دی بریو بل نه تپوس نه کوي او باز حالات کې بلغون ته کې نرمي جراشي تپوس کوي فمن سفلت فسا غسو چې دانی شي موازینه او غتلا د چا د نیکو اعمالو ته دو فولای کوم نو ژوند دا کسان کامیاب دي خو چې چا وزن د اعمالو درون شو خوشالي کې دي ټوټو نه دی وې غړي کې کامیاب شي فمن خفت موازینه او غسو چې پټ شو غسو هغه سپک شو هغه وزن د اعمالو ته دو فولایک الذین دا کسان دي خسروا انفسهم چې تاوانی کړی دي ځانونه خپل فی جهنم خالدون دا غریبانان په دوزخ کې همیشه دوزخ کې بپراتی دا کسان تلفاقو سوزوی با خجوع او مخونو دو دوی لرا النار و اور دو دوزخ دا اور دو دوزخ سینه دی دا مخو سوزی پا هم فی ها کالحون او دی با پدی که بدشکلوی دا تریو تندی بے نزیلی اور بزنو بے پرسولی اور بدشکلوی حدیث تا سما بیان کر اسے با دا پرنیشون دا پیپر لاشی کا پرائی باندی بولے گی کا تنیشون دا بیراشی نامس را بولے گی او شیوی اٹک دروازی دا بیا گورے او بیا بکی دی غابونو دام گورے تا سی بدشکلوی الله ورته یو نن تکنا یا دی اینو آیاتنا زماتو تعالی کوم رسول شو پتا سو باندې تاسو یارو له نه زمانه فکنتم و تاسو به حد د آیاتونو نه تو کا زبون انکار کوم کی تاسو درو جن غن آیاتنا متو جن غن قالو نو دی وای چرپنا ایرب زمون کله بد علی نا شکوتنا قالی بشی د کوم باندې بد وخت یا زمون خدای مونږ بد وخت و وقلنا قوم ظالمون مونږ دل بیلاری بیلاری دل خدای مونږ یقینا بیلاریو دای ورشتیا وی ګری خلاصي کو یا به ربانا یا رب زمونږه فینا منها او باسي مونږ د دې روزاخنا فاین عدنا مجر تمون ګار ال وا کارونه تا چې کوم کارونه ته بد غنیا کارونه مونږ کړو فاین لا ظالمون به شک مونږ ظالمان یو الله تعالی تم یو ځل دنیا ته ولېګا یا ځل مګر مې نه شریف ته ولېګا چې تو ګور کړه زه څنګه عمل کوم چې راشي بیا به دا کې سي چې راشي بیا دا مې نه تا دا ګور څو راځي دا څو نه دي بیا به ته نه غیر شي قال الله به ایک سو فیها قریش تاسو په دې دوزخ کې ایک سو معنا او ذلیل شه چپ شه لکه سړی په سیس په غافي کړ دا کا مثال ولا او ایک سو فیها قریش ولا تکلم تاسو ما سره خبرې مو کوي پر فدا عذاب کې جګنی دا عذاب کې زمونږ نه پورته شي دا خبرې مو کوي حدیث کې راځي بس دا آخري خبره ده دین اور سبت زخان بیا خبرې نه کی د سپو په شان زناور په شان بچي وي خبرې مو غري وخت وي شي او د پاسنه په دوزخ بیا شي یعنی بل شی په دې دوزخ نه سپور کی او خبره په کې سر کی راځي بته لیږي کنه چې مزه وکړي انه خدای سره شاندار کان فریق نو یو دلا من عبادی د بندگان زمانہ زما یو دلا وا یقولون چای کوي ربنا ای رب زمنا من نا ایمان نو دې مون فغفر لنا فسو فسو من تکنا من زمون ورحمنا او رحم کی کون وان ته خیر الرحمین او ته بهترین رحم کون کو نه ور رحم کون کو نه دا سی او دلا وا چې هغه په ما ایمان نه وره او دا دعاګانې به وو ته اعمال به کول فتخستم ګرځولی تاسو دوی سخری یا سپک سپور مو ګرځولی تاسو ور سره ټوکی ملنډې کوي او کله په مطابق کله په مطابق چیغې مو ورپسې والي تعلیم ورپسې والي دا تعلیم ورپسې لګو سپک سپور مو ګرځولی حتی ان سو کم تر دی پوری چه هیر کردی مسلمانان استاسونا ذکری اغا توحید زما حتی ان سو کم حتی چه هیر کردی مسلمانان استاسونا ذکری آغا توحید سما تاسو غافل کړی اغی نه دیم کړی خو تاسو په دې نخرو په خو کې وای مستم خیال نو تلاوت تم خیال نو نور تم خیال نو خو بس یو تاسو یو جهت او چې والی دې خلق بسې غافل شو وکم تم وای تاسو من هم دې مسلمانانو سره تزهقون خندا کوم کی انی جزایت هم بشکا ما بدل ورکا غیتا الیوم انندن بما صبروا بسبب صبر کو دا غی پاغه تکلیفونه جتا سو تر رسول نن می غی بدل ورکا او دا می وچ انهم هم الفائزون بشک هم وی کامیاب دی قال الله تعالی بت مستفوس کی دی خلقنا کم لب استم تاسو مود تیرا کړي دا فلاز دی په دې سمګه کې عدد سنینا کشمیر د کلونو سو کال الک تاسو تیر کړي کافران ته الله تعالی وایي قالو نو دی ورته اله بیس نا یو من مو د تیر کړي په دنیا کې اورز او باز یو من یا ټوکړه درزه باز حصہ درزه کاش په تا یا کالا چې کله د اخرت هغه سیسو نه ویني دا ور ترس کاری ننګړي ور ترس کاری ولي تاسو ته اصل وجه دا ده چې د دنیا د ارزه شپې دا ټول متناهي دي یو محدود دی محدود پیجن یو محدود زندگی دا او زندگی د اخرت خو غیر محدود ده د دې وجه نه ورته دا 70 سال یو ورځ یعنی مرست تاریخه ځکه دا زندگی ټول محدود ده او د اخرت زندگی محدود نه فاسأل العادین نو تطفوسو کده چانا دا صحیح شمیر کون گنا چه کم صحیح شمیر کون کی دی مراد دا دینا ملائکی دی آغا ملائکی چه زمان دا عمال حفاظتی خدای لکل خدای دا غی نتطفوسو کچه مسمر دن دن قال اللہ بورتوی اللہ بستم تاسو متن دا تیرکلی تو دنیا کی اللہ قلیلہ مگر دیرہ لگا لو انکم کنتم کچرت تاسو تعلمون پوئی گئے زکر دنیا را زندگی ختمی دنکر کو پوئی گیا غڑی را لکھو فتعال اللہ پس نور دے اللہ تعالی دعبسنا دعیبننا فتعال اللہ دیر اچت دے بالا تر دے لور دے اللہ تعالی دے سنا دے دغا پاتشا افا حسبتم آیا گمان کا ویتاسو انما خلقناکم چی پیدا کریے ما تاسو عبسن بی فائدے ستاسو دا خیال دے چی ما بی فائدے پیدا کریے دغا سی با منڈی تر لبا ہے تپوس پنی وانکم الینا او تاسو منتلا ترجعون بشرا گرزولے ستاسو دا خیال دی تاسو با ماتا نرا گرزے دلتا برا زینا بولین دا خیال ستاسو غلط دی فتعال اللہ لڑ دی اولوی دی شان دا اللہ تعالی او اچت دی اللہ تعالی دا عبسنا اللہ عبسنو کی اور دارنگی دا عیبون نوم اللہ تعالی اچت دی المالک الحق شی بادشاہ رشدین دی حق بادشاہ ام دا غلی مطلق بادشاہی اللہ نے ثابت دا لا اله نشت دی لائق دی بندگی الا هو مگر دغی و ذات رب العرش الكریم چه مالک و اختیار مند عرش عزت مند کم عرش عزت مند داغی اختیار مند و اقتار سو که اللہ تعالی دی بلچه تسل کرمشت و من یدعا سو چوبلی ما اللہ سرد اللہ تعالی نا الان آخر نور خدایان لا برحان لہو بیهی چه نشت دی در پار دلیل پاغی بانده سسند پاغیشت دینا ما سوا دا اللہ نا نور بلی فانما حسابه بشکا پورا حساب کتاب دد عند ربه پنیز درب دد دے پورا حساب کامل حساب ور سره الله تعالی او کی زید به ورسی انه لا یفلح الکافرون پتہ کی سره شان داد نه کامیابی کی کافران وقلو تو اے پیغمبر رب اغفر خدا معفی کی ما تو رحم و رحم کے وانت خیر الرحمین او تو ور رحم تو ان کو نے تو بہتر بچانے در رحم تو ان کو نے خدا ما بن رحم سلام رب زمانہ با اما تريني يا قوتو خيمات ما هغازا يوعدون جدي سرق موادا كده شويدا ربنا يا رب زما فلا تجالي مگر زما فرقا من ظالمين قوم ظالمان کو خدا دائی نمی مگر زين فإننا بشك من علا فدي خبراء ان نبیو کا چو خيوتا دا ما هغازا بنا نعدهم جدي سروادا كودا قادرون خامقا قدرت لرون كيو ادفاة دفق واب اللذي هي حسنو فآغا خوي خسلت سراچا غا عند دي السيئات آغا ناکار بدي نحنو عالمو زا خبر ملاوی من خبری بی مای سفون دا آغا خبر ببارکی چی دی بیانی و قلو دا سوایا رب زمار با اعوذ بکا فنانی سمز بتاثرا من حمزات شیاطین دا وسوسو دا لمسل شیطان و اعوذ بکا فنانی سمز بتاثرا زمار با این حضورون چی دا شیطانان ما تحاضر چی پا مانز زما کی یا پا تلاوت کی یا پا او یا پا وقت و تو دروح کی حتی تردی دا جا آخد من موجرا شیطان تاسبات مر قال نذی بھائی رب ارجعون خدای ما واپس کی دی دنیا تا لعلی عامل صالحا شاید چوکم زخ کارونا فی ما ترکتا حقا موقعی چکم ما زائی کری دی فاللہ بلکل دا سنے شکے دے انہا دا سوال دا واپس آئی کلمت اندہ بے ہو خبر گی وقائلوها چدے وہ ان کے داغی دے ومیو ورائی مخدد دوی برزخن برزخ تیلا یومی وبعثون ترہا غرز پوری چدے بیا پورتا پوری شروع تبرونا فیضان و فقا کری چکو پا حلی شی فی سوری پشوی رئی کے فلا انصابا بینہم نبی اغبا ہمی رشتی دو دیکو منس کے یعنی اغبا ہمی رشتی با پکار رانشی یوم ایزن پتا غرن ولا یتسالون نبی اوبن نبختن کولشی فمن سقرت موازین و آغسو چکرانشی نیک عمال دو اولائی پا ہم مکتوہن دا کسان کامیام دی ومن خفت موازین و آغسو چسپک شاہت نیک عمال دو فولائی کاللزینا دا هغه کسان چې خسرو او نقصان چې تاوانیان کړي دي ځان ما خپل فی جهنم خالدون دوزخ کې به همیشه وي تلفح وجوههم چې سزا یې مکنو د دې لپاره النار وو او هم فیها خالدون دی په دې کې بچی کړي تن تکو نایا تی آیانو آیات من زما قطلا علیکم دو سیشو بتا سبان دی فکنتم بیها وی تاسو داغینا تو کذبون انکار کون کی یعنی اغا درو جنگرون کی قالو دی بوی ربنا یا رب زمون غلبت علینا ضرور شو کمون باندی شقوتنا آغا بدبختی آزمون منگا هدایت باندینو وکننا قومن دوالین و منگا دل بیداری ربنا یا رب زمون اخرجنا منها و باسی منگ دی ورنا دی دنیا ورنا مو باسی او دنیا تمو لگی فاین عدنا کبیاو که منگا آغا کارونا چی تکم بد گنی فاین نازالومن بیشک منگا ظالمانو اللہ بورتی اتصو فی احب چک شیف دی دوزخ کی کور شیف دی دوزخ کی وار زلیو سیف دی دوزخ کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوائیں انہو کان فریقن پتاک سر آویو دل من عبادی دا بندگان زمانا یقولونا چاہی گوی ربنا رب زمانگا آمننا منگی ایمان روڑ دے فغفر لنا و بخمنتا گناہو نزمان ورحمنا رحم کے انباندی وانتا ہے روحیمین او تقورا درحم کے انبنائیں فتخذتموهم گرزولی اتاس و غیل را سیخی یا سپکس کو حتی انسو کم تردی جہیر کردی مسلمانان استاسونا ذکری اغا توحید زما و کم تم و اتاسو منہم ددی مسلمانان سرطل حکم خندہ کم کی انی جزائیتهم پتاکی سرپ پورا بلدی ورکی ما دی مومنان تا الیوم نندر بیماس و ورو فسبب دسبر کول ددی کاغت تکلیفون جتاس و ترسول انہم هم الفائدون بیشک دوی کامیاب دی قالوا يا الله تعالى ليت الله تعالى سوي بواسطه ده ملك سره كم لبس تم سم رمضه تیرا کړه تاسو پسمکه کې هغه د سنین شمیر ته کلونو قالوا دوی ورته لبسنا يومن مده تیرا کړه د مونږ اور او باز يومين يا يو حصه درزه پس ال العادين تبوس کړه چانا د صحیح شمیر لرون کنا چا کوم ملائک دي قال الله ورته الا بس تم تاسو مونږ نه تیرا کړه دنیا کې الا قليلا مگر ډیر لگا وجدار چې دنیا عمر محدود لو انکم کنتم تعلمون کہ چرت تاسو کوئی گئے افا حسبتم آیا خیال کوئی تاسو دا انما خلقناکم جی بیشک پیدا کریے ما تاسو آبسن بے فیدی و انکم تاسو لینا لا ترجعون کب نشیرہ گرزو لے فتعال اللہ فس روید اللہ تعالی دا آبسنا اور دارنگی دعائی بننا لدین اللہ تعالی بالا تر دے الملک الحق کی رشتین بادشاہ لا الہ نشترے لائک بندگے اللہ مگر دغزات رب العرش الکریم چه اختیار مند عرش عزت مندے ومن یدعو ما اللہ یسو چوبری صلی اللہ اللہ نے لانا خراب القدر لا برحان لہو بھی چنشتر دلیل در پارا پہ عبادت داغا فإنما حسابه بشک پورا حساب دلی سڑی عند ربی پنیز درب دلی اللہ بھر سر پورا حساب کئی انہو شاندارے لا یفلح الکافرون مکانیان بیگی کافران وقلو اے پیغمبر داسی یعنی تم داسی ہوئے رب اغفر خدای معافی کہ ما تو رحم رحم کے وانت خیر الرحمین او تو غفور رحم تو ان کو نہیں سورہ نور